चिंतातुर शरण किया है, जिन बातों को समझा रहे हैं, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण बात कि जिन्हें पाने की इच्छा है, जिनके दर्शन की कामना है, वे अभी बोल रहे मेरे साथ है। प्रभु यहां सर्वत्र है, मेरे अंदर बाहर सर्वत्र विराजमान है। ऐसी भावना बनाने का प्रयत्न करें। इस सत्य पर पूर्ण विश्वास करें, दृढ़ विश्वास। मेरे लक्ष्य मेरे साथ है, मैं उनकी दृष्टि में सदा बना हुआ हूं, बनी हुई हूं। एक तक वो मुझे चारों दिशाओं से देख रहे हैं और अंदर की दिशा से भी सतत देख रहे हैं। इस भाव को स्थिर करने का प्रयास करें। आज जिस वेद मंत्र का उच्चारण मैं प्रारंभ करूंगा, उसका भाव यह है, हे परम पिता परमेश्वर, प्रतिदिन प्रातः और सायं नमस्कार की भेंट लाते हुए अपने मन को शुद्ध बनाते हुए सर्वात्मना आपको समर्पित होते हुए प्रभु आपकी प्राप्ति के मार्ग में हम अग्रसर हो रहे हैं। करुणांकन कृपा करके हमें अपना सहारा प्रदान करें। कल सायंकाल कुछ बातों को समझने का प्रयास किया और जहां पर समापन किया उसकी थोड़ी सी आवृत्ति करके फिर आगे प्रारंभ करते हैं। समापन का बिंदु ये था कि जीवन के अंदर जो अशांति है, जीवन के अंदर जो दुख है, उसके कारणों को व्यक्ति को समझना होता है, उसके कारणों को व्यक्ति को पकड़ना होता है और उन कारणों में से एक कारण जिसकी ओर संकेत किया था वो कारण था कृत्रिमता का, आर्टिफिशियलनेस। जीवन के अंदर कृत्रिम व्यवहार, कृत्रिम सोच, दिखावा। जीवन के अंदर जब तक कृत्रिमता है तब तक व्यक्ति सहज नहीं हो सकता और बिना सहज हुए शांत नहीं हुआ जाता। और कल का जो दर्शन का जो प्रारंभ था थोड़ा सा उसकी ओर भी संकेत कर दो, जिससे प्रारंभ और अंत जुड़ के कुछ ऐसी एक रूपरेखा से बन जाए जिससे आगे हम प्रारंभ कर सके। तो कल का जो प्रारंभ था, प्रारंभ यह था उत्सव का अभिप्राय, उत्सव का उद्देश्य, उत्सव का प्रयोजन, मेरे यहां होने का सर्वोत्कृष्ट प्रयोजन क्या है, मैं यहां क्यों हूं, क्या केवल श्रवण के लिए, क्या केवल सुनने में रस प्राप्त करने के लिए, क्या केवल स्वयं को मैं धार्मिक हूं इस बोध से भरने के लिए, ये भी प्रयोजन हो सकते हैं, लेकिन सर्वोत्कृष्ट प्रयोजन है स्वयं का रूपांतरण, स्वयं का रूपांतरण, चित्त को बदल देना, चित्त को बंद देना, ट्रांसफॉर्म कर देना, मन को ट्रांसफॉर्म करने के लिए मैं यहां हूं। और जो मन का ट्रांसफॉर्मेशन है वो जीवन के अंदर जो कुछ जाना, जो कुछ समझा, जो कुछ पहचाना उसको प्रकट करने से होता है, उसको जीवन में प्रकट कर देना। शायद यहां पर बैठकर आपके बीच हो सकता है मैं कोई ऐसी नई बात न कह सकूं जो आप जानते ना हो, बहुत जीवन में सुना, बहुत पढ़ा, जो जाना जो सुना उसको मैं जीवन में प्रकट कर लू, इसीलिए यहां आया, केवल सुनने के लिए आया। तो ये कल का प्रारंभ है और कृत्रिमता कल का अंत है। अब आज का विषय प्रारंभ करें। जिस प्रकार से हमने ये जानने का, समझने का कल एक बच्चे के उदाहरण से प्रयास किया था कि जो छोटा सा बच्चा होता है, छोटा सा बच्चा जैसा अंदर है वैसा ही अपने आप को वो बाहर रखता है, इसलिए कहते हैं बच्चे तो जिसे कहते हैं मन के साफ शुद्ध हुआ करके। मन के साफ होते हैं, मन के शुद्ध होते हैं, इसी दृष्टि से कहा जाता है क्योंकि बच्चा जैसा अंदर होता है वैसा वो प्रकट कर देता है। ऐसा नहीं है कि बच्चा लोभ नहीं करता, ऐसा नहीं है कि बच्चा क्रोध नहीं करता, ऐसा नहीं है कि बच्चा लड़ता नहीं। ये अशुद्धियां तो उसके चित्त में भी हैं, लेकिन किन अर्थों में कहा जाता है कि बच्चे के अंदर जो मासूमियत है, बच्चे के अंदर जो पूर्णपन है वो ग्रहण करने योग्य है, किन अर्थों में कहा जाता है? इसी अर्थ में कहा जाता है कि बच्चा अंदर जैसा है वैसा बाहर है, क्रोधित है तो बाहर भी है। हमसे तो लोग मानते हैं कि कोई प्रैक्टिकल वे से सोचना पड़ेगा। मेरे अंदर कोई विकार जाके उससे मैं बाहर भी प्रकट कर दूं क्या, कि जैसे बच्चा बाहर प्रकट करके अपने भोलेपन पर मोहन लगवा लेता है, क्या मैं भी वैसा ही करूं? ऐसा संभव नहीं, ऐसा पूर्ण रूप से संभव नहीं हो पाता। यह हमें क्रियात्मक प्रैक्टिकल जीवन ये भी बताता है, किया क्या जा सकता है, किया ये जा सकता है कि जैसे बच्चा होता है वह मन के विकारों को संशोधित करने की कला नहीं जानता, वो केवल प्रकट करने की कला जानता है। मेरे साथ ये हो सकता है कि मैं अपने मन को संशोधित कर लूं और संशोधित करके फिर प्रकट करने में ऐसे क्या बात, मैं संशोधित कर सकता हूं मन को, बच्चा नहीं कर सकता, वो तो जीवन के अनुभवों से सीखेगा। मैं अपने मन को परिष्कृत बना सकता हूं, संशोधित कर सकता हूं, उसे शुद्धता की ओर ले जा सकता हूं और मैं अपने आप को खोल सकता हूं, अपने शुद्धता को, अपने परिष्कृतता को खोल सकता हूं। ये जीवन के अंदर ये किया जा सकता है, लेकिन अपने आप को खोलने के लिए, अपने आप को शुद्ध बनाने का पहला कार्य बड़े को करना पड़ता है। उससे पहले बड़ा बुरा खोल कर रखते तो शायद आज का समाज उसे पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं कर पाए, ये एक व्यवहारिक समस्या है। लेकिन जो अध्यात्म की गहराइयों को जानते हैं, अध्यात्म की गहराइयों को समझते हैं, वो तो उस व्यक्ति के इस खुले रूप को के खुले रूप की भी प्रशंसा करते हैं। जो अध्यात्म को समझते हैं वो तो बोले कि हाँ ये व्यक्ति सच्चा है, इसने प्रकट किया। लेकिन समाज रहते तो समाज में समाज को भी देखना पड़ता है, आपको जो संसार में है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपने चित्त को परिष्कृत कर सकते हैं, उसे रूपांतरित कर सकते हैं। जीवन के अंदर जो दुख है, जीवन के अंदर जो अशांति है, उसका सीधा का सीधा संबंध एक दूसरी चीज से भी है, और वो दूसरी चीज क्या है, मेरी दृष्टि का निर्मल ना होना, ये दूसरी बात। पहली बात कृत्रिमता और दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है कि मेरी दृष्टि का निर्मल ना होना, मेरी दृष्टि का मैला होना क्या है और मेरी दृष्टि का निर्मल होना क्या है, इसको थोड़ा हम गहराई से समझने का प्रयास करें। ये विषय बहुत विस्तृत है, बहुत व्यापक है, लेकिन एक ही एंगल से अभी समझने की कोशिश करें, उतना समय होता है, क्योंकि चाहता हूं कि कई पॉइंट्स कवर कर जाऊं जिससे कुछ बातें बिंदु रूप में तो आपके समक्ष आ ही जाए। ये जो दृष्टि का निर्मल होना या दृष्टि का मैला हो जाना, उसका एक एंगल ये है कि हमारी दृष्टि कैसी है, सामान्यतया अधिकतर हम लोगों की दृष्टि होती है दोष दर्शन की दृष्टि, दोष दर्शन, सामने वाले को देख रहे हैं, सामने वाले से बात करते हैं तो सामने वाले को नाप कर ही रख देते हैं, और जो नाप कर रखते हैं गुणों के आधार पर शायद उतना नहीं नापते जितना उसकी नियुक्ताओं के आधार पर, जितना उसके छिद्रों के आधार पर, जितना उसकी उसके दोषों के आधार पर नापने का हमारा अभ्यास है। सामने वाला कैसा है देखते ही मुझसे कम स्मार्ट है, सामने वाला कैसा है मुझसे कम ऐसा है, मुझसे कम ऐसा है, और विडंबना तो ये है उसकी कमियों को देख करके हमें आत्मविश्वास जागृत होता है कि वी आर समथिंग, हम कुछ है। बिना कमियां देखे वो आत्मविश्वास के नहीं जागृत होता। मन को गहराई से निरीक्षण करके परखना पड़ता है कि मैं आखिर मन के अंदर करता क्या हूँ, मैं मन के अंदर सोचता क्या हूँ। ये मन को गहराई से पढ़ने का काम जैसे एक वृद्ध व्यक्ति के लिए आवश्यक होता है, वैसे ही एक विकास करते हुए बच्चे के लिए भी आवश्यक हो जाता है यदि उसे बचपन से ही ट्रेन कर दिया जाए। ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, ये बहुत जल्दी योगी बन सकते हैं, बहुत जल्दी ये अध्यात्म की गहराइयों को छू सकते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन कर सकते हैं यदि इन्हें बचपन से ही इस एंगल से ट्रेन कर दिया। बहुत कुछ संभव है। तो मैं जब दूसरे को देखता हूं तो कहीं ऐसा तो नहीं करता कि उसके गुणों को सबको छान करके मैं अलग कर देता हूं और दोषों को ऐसे हाथ में रखकर देखता हूं। इसे कहते हैं दोष दर्शन। और इस सिद्धांत को समझने का प्रयास करें, ये बड़ा जिसे कहते हैं नेचुरल प्रिंसिपल है। आप जीवन के अंदर मन को जहां एकाग्र कर देते हैं वहां का इम्पैक्ट, वहां का इफेक्ट आपके अंदर तक उतरा करता है। ये रहस्य है, ये बिल्कुल प्राकृतिक फिनोमेना है। आप यदि दोष पर एकाग्र करेंगे मन को, कमी पर एकाग्र करेंगे मन को, त्रुटियों पर एकाग्र करेंगे मन को, एक दोष दर्शन इस रूप में किया जाता है जो हमारे अधिकार क्षेत्र के अंदर है। बच्चे का निर्माण करना है, बच्चे को सुधारना है, उसकी उस दृष्टि से तो माँ उसकी कमियों को देखती है, उस दृष्टि से तो माँ उसको सुधारने का यत्न करती है, ये तो अलग बात है। लेकिन एक बात, ये जो हैबिट ही पड़ जाना, बात उसी चलती है, हैबिट ही पड़ जाना, हैबिट ही क्या पड़ गई, दोष को देखने की हैबिट, कमी को ढूंढने की हैबिट। यदि ऐसी हैबिट है तो इस सिद्धांत को समझ लेना चाहिए कि मन को हम जहां एकाग्र करते हैं उसका इफेक्ट, उसका इम्पैक्ट अंदर तक, चित्त तक जाया करता है। चाहते क्या है, शांति, चाहते क्या है, सुख, चाहते क्या है, अपने जीवन को गुणवान बनाना, ईश्वर सम बनाना, ईश्वर के गुणों को धारण करना। लेकिन मन एकाग्र व्यवहार में कहां हो रहा है, कमियों पर, दोषों पर, छिद्रों पर। तो जीवन के अंदर फिर इनका ही प्रभाव आएगा, जीवन के अंदर ये हमें प्रभावित कर जाएंगे। तो इसलिए जो व्यक्ति अपने जीवन को शांत बनाना चाहते हैं, जो व्यक्ति दुख से बचना चाहते हैं, वो इस दृष्टि से अपना निरीक्षण अवश्य करें कि मैं अपने मन को एकाग्र कहां करता हूं। कभी कोई दोष दिख जाता है ना चाहते हुए, किसी व्यक्ति ने कोई गलती की, मेरी कोई योजना नहीं, मेरा कोई अभ्यास नहीं, लेकिन दोष दिख गया, दोष सामने आ गया कि कितना कठोर बोलता है, कितने अभिमान से बोलता है, कितनी कटुता से बोलता है, आ गया वाणी को सुनकर के प्रकट हो गया सामने वाले का दोष। अब इस दोष के प्रकट होने पर अब बहुत बड़ी सावधानी की आवश्यकता है। उसके इस दोष के प्रकट हो जाने के बाद मुझे बहुत सावधान होना पड़ेगा कि दोष दिखने के बाद कहीं मैं सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का ग्रसित तो नहीं हो रहा, उससे तो ग्रस्त नहीं हो रहा, मैं अभिमान से तो ग्रस्त नहीं हो रहा। उस चीज में विशेष सावधानी दृष्टि की रखनी पड़ेगी, दोष दर्शन होने पर भी सावधानी रखनी पड़ेगी कि इसको देख करके मैं किसी कॉम्प्लेक्स का शिकार तो नहीं हुआ। और इसके साथ साथ उस दोष दर्शन को जो हमारे सामने हो गया उसको अपने उत्थान के लिए हमें पुनः लेना होगा। पुनः शब्द शायद आप समझेंगे, उसे अपनी प्रोग्रेस के लिए मुझे यूज कर लेना होगा इस रूप में कि ये जैसा अभिमानी होकर के बोलता है, ये जैसा चेहरे में अभिमान प्रकट करके बोलता है, ये जैसा कठोर होकर के बोलता है, ये मेरे लिए शिक्षा है कि मैं ऐसा हूं। हमसे तो लोग मानते हैं कि कोई के साथ साथ उस दोष दर्शन को जो हमारे सामने हो गया उसको अपने उत्थान के लिए हमें भुना लेना होगा। भुनाना शब्द शायद आप समझेंगे। उसे अपनी प्रोग्रेस के लिए मुझे यूज कर लेना होगा इस रूप में कि ये जैसा अभिमानी होकर के बोलता है, ये जैसा चेहरे में अभिमान प्रकट करके बोलता है, ये जैसा कठोर होकर के बोलता है, ये मेरे लिए शिक्षा है कि मैं ऐसा न बोलूं, मैं ऐसा न बोलूं। किसी महापुरुष से किसी ने ये कहा कि आपने इतनी विनम्रता किनसे प्राप्त की, आपके अंदर ये जो गुण आए ये गुण कहां से आए, तो उसने उत्तर ये दिया कि मैंने ये चीजें वहां से सीखी हैं जहां यह नहीं थी, वहां से सीखी। क्रोधी व्यक्ति से मैंने सीखा कि मुझे निरभ्र रहना चाहिए, अभिमानी व्यक्ति से मैंने ये सीखा कि मुझे निरभिमानी होना चाहिए, क्योंकि अभिमानी व्यक्ति जिस पीड़ा से गुजरता है, जिस अशांति में रहता है, उसको मैंने महसूस किया है, समाज में उसके कुप्रभाव को मैंने देखा है, लोगों को चर्चाएं करता हुआ पाया है, तो मैंने उससे शिक्षा ले ली कि मुझे ऐसा अभिमान नहीं करना चाहिए, तो मैंने तो वहां से सीखा। तो मेरे समक्ष जो दोष प्रकट हो जाते हैं उन दोषों को देख करके एक तो मैं सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में ना जाऊं, और उसके साथ साथ यह भी ध्यान रखो कि सामने वाले का दोष दर्शन हो जाने पर कहीं मैं उसके गुणों को देखना ना भूल जाऊं, ये भी होता है, ये भी तो होता है। सामने वाले के दोष देखते ही अब उसके गुणों का दर्शन नहीं कर पाते, तो गुणों का दर्शन करने से ना चूक जाऊं, खुद अभिमान से ग्रस्त ना हो जाऊं, इन बातों को ध्यान रखकर हां इससे मुझे शिक्षा ये मिलेगी है कि ये चीज मेरे जीवन में कम से कम हो जाए या मैं इसे जीवन से पूरा हटा सकूं। तो ये है दोष दर्शन, और जब हमारी दृष्टि दोष को ही देखने वाली हो जाती, कमी को ही ढूंढने वाली हो जाती, जब हमारी दृष्टि त्रुटियों को ही न्यूनताओं को ही ढूंढने वाली हो जाती है, तब कहते हैं कि इस व्यक्ति की दृष्टि मैली हो गई, इसने दृष्टि की निर्मलता को खो दिया। और जैसे ही दृष्टि की निर्मलता खोई गई वैसे ही मन भी अशांत हो जाएगा, मन भी अशांत हो जाएगा। तो गहराई से कारणों को समझना है। मैं आपके समक्ष कोई अधिक शास्त्रीय प्रवचन नहीं कर रहा, जानबूझ कर नहीं कर रहा, व्यवहारिक प्रवचन और व्यवहारिक बातों को समझने का प्रयास करें कि मन के अंदर क्या क्या घटनाएं घटा रही, क्या क्या होगा। इसी के साथ साथ क्या हो जाता है, इसी के साथ साथ एक हमारे अंदर जो अभ्यास होता है उसे मैं पूर्ण रूप से गलत अभ्यास नहीं कहता, हाँ लेकिन उसको संशोधित करने की आवश्यकता हो सकती है। वो अभ्यास क्या होता है, सामने वाले के दोष को देखकर उसे सुधारने का प्रयास, ये भी चीज होती है। अब सुधारने का जो प्रयास है, सुधारने का प्रयास भी अलग अलग ढंग से लोग करते हैं, अलग अलग ढंग से करते हैं। कैसे करते हैं, एक तो बड़े जिसे कहते हैं रूढ़ होकर के करते हैं, बिल्कुल डांट करके करते हैं, बिल्कुल धमका करके करते हैं, और कुछ सुलझे हुए लोग जिसे कहते हैं पहले अपनत्व स्थापित करके फिर किया करते हैं, अपनत्व का भाव, जिसका दोष सुधारना चाहते हैं, जिसे आप पटरी पर लाना चाहते हैं, क्या उसके साथ पहले अपलम्ब को स्थापित किया अथवा नहीं किया, इसका निरीक्षण करना पड़ता है, इसको परखना पड़ता है। क्या सामने वाले व्यक्ति के अंदर मेरी ये इमेज बन चुकी है कि मैं उसका विल वेल विशर हो, ये बात उसके अंदर तक बैठ चुकी है अथवा नहीं। वो चाहे काम करने वाली हो, चाहे कार चलाने वाला आपका ड्राइवर हो, चाहे कोई भी हो, वो मेरी इमेज उसके अंदर बन गई है कि नहीं बन गई। उस इमेज को बनाए बगैर जो त्रुटियां बताई जाती हैं, वो त्रुटियां उसे अंदर से ना तो महसूस आप करा सकते हैं, ना उन त्रुटियों को वो हृदय से छोड़ सकता है, नहीं छोड़ सकता। छोड़ता इसलिए है कि क्योंकि वो आपके दबाव में है, इसलिए आपके लिए उतने काल के लिए उस त्रुटि को नहीं करता, लेकिन वो चीज उसके स्वभाव से नहीं कर सकता। तो कभी जब किसी का दोष बताना है तो दोष कैसे बताना है? कभी किसी डॉक्टर को देखा आपने कि कोई पेशेंट किसी डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने देखा कि इसे टीबी है, इसे कैंसर है? कभी आपने किसी ऐसे डॉक्टर को देखा कि उसने अपने पेशेंट के बारे में बाहर सड़क पर चौक पर खड़े होकर माइक लगा करके कहा, ये देखो इसे है टीबी, ये जो महाराज जी खड़े इन्हें कैंसर हो गया है? चार लोगों के बीच में इस प्रकार से कभी उसको दोष सुनाते हुए अपने पेशेंट्स के सुना सुनता है? डॉक्टर कैसे दोष बताता है, डॉक्टर कैसे उसको उसकी कमी बताता है? पहले तो वो बताता ही नहीं कि तुझे टीबी है। क्या कहता है, भाई 7-8 दिन ये दवाई ले लो, उसमें कुछ आराम आ जाएगा, फिर आओगे फिर बात करेंगे। बड़े प्यार से पीठ थपथपा करके इस बात को कहता है, और 7-8 दिन बाद जब लगता है कोई कुछ बात संभल गई है, तब कहीं जाकर के कहता है कि देखो ऐसा है, अब तो बहुत संभल गए हो, अब तो बहुत आराम आ गया, अब थोड़ा ध्यान रखना, हाथ पान का ध्यान रखना, थोड़े थोड़े टीबी के लक्षण थे, कोई चिंता की बात नहीं, समझ गए, अब बताया जाए। डॉक्टर तो ऐसा करता है, पर हम व्यवहार के अंदर किसी का दोष दिख गया, किसी की गलती दिख गई, अरे गलतियां किसके अंदर नहीं है, कमियां किसके अंदर नहीं है? गलतियां दिखने के बाद, त्रुटियों के दिखने के बाद, हमारा अभ्यास यदि ऐसा है कि चार लोगों के बीच में चर्चा करके उसकी गलती को उस तक पहुंचाने का यदि अभ्यास है, तो ये अभ्यास जीवन में शांति नहीं दे सकता, ये अभ्यास जीवन में निर्मलता नहीं दे सकता। ये छोटी छोटी बातें हैं कि दोष कैसे बताना है। हरिवंश राय बच्चन जी की एक कविता मुझे बहुत पसंद आई, उसके अंदर जो भाव है बहुत छूने वाले भाव है, और उसके अंदर यही चीज है, उस कविता का सार ही यही है कि किसी को कैसे पढ़ना और किसी की भूल को कैसे सुधारना। हमसे तो लोग मानते हैं कि कोई